किम संख्या परिमाण नतीजा केशक उधरा ठगा दियोने उधरा ठग आद्योने द्यून आद्युन दिवो बिजगी सायाम दिवा से निष्ठा करने पर तो को न हो गया न होने का तो बकाय को छो सुडन अनुनासिक उठ हो जाएगा द्यून द्यून आद्युन ठग आद्युनि अभिजिगिस अभिजिगिस ठग सियात कन कनपवाद उदरा ठग तो आद्युन आद्युन के प्रसिद्ध अर्थे आद्युन प्रसिद्ध अभिजिगिसा बिजिगिसा नहीं हाँ वो जो द्यून शब्द बनाया दिवो अभिजिगिसायाम सूत्र से इसलिए अभिजिगिसा अर्थ द्यून शब्द से आया अभिजिगिसा अर्थ में ही वो निष्ठा के तौर को न होता है बिजिगिसा जे तुम इच्छा बीजे तुम इच्छा बिजिगिसा उसे भिन्न अर्थ में ही निष्ठा के तौर को न होकर के आद्युन आ समानता द्यून आ गए तो आद्युन अर्थ से अजीविगिसौ अर्थ आ गया क्योंकि निष्ठा के तौर को न होता अभिगिसा अर्थ में ठग साथ वो प्रसिद्ध की अनुवृत्ति है बुभुक्षय अत्यंत पीड़ित उदरे प्रसिद्ध बुभुक्षा से पीड़ित होकर के पेट में हाथ लगाता रहता है तो हो गया औदरिक ये प्रसिद्ध हो गया तो तत्पर है पेट में बुभुक्षा से अत्यंत पीड़ित होने का आद्यु ने किम उदर कह यहाँ कौन हुआ सामान्य ये कौन की अनुभूति है आकर्षादी वो कौन से कौन की अनुभूति है वो कौन का अपवाद हुआ तो यहाँ उदर परिमार्जनादो प्रसक्त यहाँ बिजिगिसा अर्थ में बिजिगिसा में मल्ल युद्ध करने के लिए ऐसे हाथ पेट पेट में हाथ लगाते कभी इसे हाथ लगाते कभी इसे से करते हैं तो यहाँ उदर का जो हुआ क्षुधा से पीड़ित है या नहीं क्षुधा से पीड़ित नहीं उदर परिमार्जन प्रसिद्ध सस्य न परिजात वो कौन की अनुवृत्ति है ठग नहीं है कौन स्वर्यते न तो ठग स्वरित न अधिकार स्वरित स्वर होने से कौन की अनुवृत्ति है ठग की अनुवृत्ति नहीं तो सस्य शब्द है सस्य शब्द गुणवाची न तो धान्यवाची विधेयवादी सस्य नहीं है गुणवाचक इसमें गुणवाची के लिए व्याख्या नहीं है शरण अथवा सस्य शब्द तालव्य सकार कहीं पाठ है संस्कृत धातु से रिहरोन्यत करें तो सस्य बन जाएगा तो सस्य शब्द स्तुत्य हो जाएगा स्तुत्य गुण ही होता है तो गुणे सस्य न परिजात सस्य नहीं थी पाठांतर पाठांतर होने से स्तुत्य से सस्य बन जाएगा सस्य न गुणे न परिजात परिजात है परित जात परिजात संबद्ध तो गुण से संबद्ध गुणे न परिजात गुणे न संबद्ध सम्यक सस्य का साधु साधु होता है सस्य का सद्गुण से संबद्ध होता है सस्य न परिजात इसे कौन प्रत्यय होकर बनिया सस्य का गुण से संबद्ध अर्थ होता है सस्य का अंसंहारी अंश को हरण करने वाले लेने वाला हारी शब्द आवश्यक अधमरण निन्नी सूत्र से निन्नी हुआ हरते तिहारिया आवश्यक अर्थ में आवश्यक है निन्नी निन्नी प्रत्यय होने से कर्तुकर्मण कृति अंशम कर्म है षष्ठी होनी चाहिए कर्तृकर्मण हो कृति उसका निषेध होता है अकेनो धर्मण हो अकेनोर क्या सूत्र अकेनोर अधर्मण्य अवगे के छूट जाता है देखो ये द्वितीय प्रथम खंड में ओके हाँ आवश्यक अधम ओके नोर आवश्यक अधमण्य आवश्यक अधमण्य अर्थ में ये आवश्यक है तो उससे निषेध होने से अतएव तद्युग षष्ठी न अंशस्य नहीं वा अंशमहारी अंश को हरण करने वाला कौन हो गया अंश को दायाद जो अंश को लेने वाले दायम आदतीति दायाद धन धन भाग लेने वाला तंत्रादपर तंत्रादचिरापहृते अचिरापहृते शीघ्र तंत्र से निकला तंत्र बनता है तंतुवायसल का तन्यते तंतुवस्मिनीति तत्वदिनति में तंतुवायसल का उसे अचिर मत शीघ्र अभी अभी निकला कौन हो गया तंत्र कह पट है प्रत्यग्र इत्यथ प्रत्यग्र का तो नूतन है अभी अभी निकला ब्राह्मण ब्राह्मण कोशनिके संज्ञायाम ब्राह्मण कश्च उष्णिकश्च उष्णिका च ब्राह्मण कोशनिके संज्ञार्थ में आयुध जीविनो ब्राह्मणा यस्मिन देशे सब ब्राह्मण को देश हो गया ब्राह्मण को आयुध जीविनो ब्राह्मण हो तो और अल्पम अन्नम यस्याम सा उष्णिका या भागु उष्णिका हुआ जिसमें अन्न अल्प है दूध आदि अधिक होगा उष्णिका यह भागु अल्पान्न शब्द से उष्णिक कैसे बना अल्पान्न शब्द को उष्ण आदेश हो गया निपातन से कौन हो गया उष्णिक बन गया उष्ण ताप होकर के अप्रत्यस्थात हो गया उष्णिका बन गया स्त्रीलिंग में शीतोष्णाभ्यां कारिणी कारिणी करने वाले शीतम करोति उष्णम शीतम इव करोति शीतक होता अलस शीतमिव शीतम मतलब मंद उष्णमिव करोति मंत्र शीघ्र करता है तो हो गया शीघ्र कार्य होते उष्णक एक होता है शीतक एक होता है उष्णक उसमें आलसी कौन है शीतक और उष्णक होता है शीघ्र कार्य अधिकम अध्यारूढ़ शब्दात कौन उत्तर पद लोपस्य निपातन कर दिया अध्यारूढ़ अधिक है अध्यारूढ़ में अध्यारूढ़ शब्द से आरूढ़ का लोप हो गया उत्तर पद लोप अध्य अगर क हो गया अधिक बन गया अधिकम ये शुद्ध रूढ़ है भाई अनुकाभिका भी कह कमिता अनुक अभिक अभिक अनुअभिव्याम कन अनु को अभी का हो गया और अभी का बनाने के लिए अभे पाक्षी का दीर्घ से हो गया तो कमिता कमिता का इच्छा करने वाला कमिता के लिए यह कामयते अनु कामयते तो अनु कह अभी कामयते तो अभी कह और अभी का दीर्घ हो गया ये कमिता शब्द का था काम इच्छा करने वाले और अभी का काम को होता है क्रूर भी होता है अभी अनु का अभी का अभी का पुंस्त हो गया हाँ तो काम को क्रूर ऐसे कमिता काम को क्रूर ऐसे अर्थ में कम कांतों से त्रिच करेंगे तो मानते कमिता हो कमित्री का प्रथमांत कमिता कमर नींग होता है ना स्वार्थ है नींग होता तो कमिता हो जाएगा कमिता बनाने के लिए कमिता कमर नींग स्वार्थ है नहीं होता सूत्र है कमर नींग आया दया धातु के बाद और नींग उसमें आता है यग आया यंग नींग चेरी ठीक है उसमें आता है तो आयाद यगाय यंग निंग चेती आयाद में निंग आया तो आधातु के आधातु के बाहर तो उसमें नहीं हुआ तो ठीक कमिता निंग साहेब जाएगा तो अतुबा से कामिता बनेगा तो आया था अर्धातु के वाह पार्श्वना अन्विच्छति पार्श्व है अनिज उपाय को पार्श्व कहा ऋज उपाय से नहीं कर जो प्राप्त हो सकता सरल से उसको टेढ़ा उपाय से जो प्राप्त करता है पार्श्वना सीधा नहीं पार्श्व में तो टेढ़ा पार्श्वना अनिज उपाय पार्श्व तेन अनुचति ते पार्श्व कहो तो सरल उपाय से जो प्राप्त होता है उसको अनिज उपाय से प्राप्त करता है तो उसको कहते हैं पार्श्व कहो। भाष्य में दिया ऋज उपाय न अन्विष्टव्यान अर्थान यो अनिज ना उपाय न अन्विषति स पार्श्व कहो। ऐसा होता है कुछ न का स्वभाव सरल से कुछ बोलने की सिद्धा नहीं कर टेढ़ा कहेंगे सरल से प्राप्त होता तो कहेंगे क्या कहना चाहते हो बोलो सुनने बहुत देर के बाद पता चलेगा क्या कहना चाहते हैं। अयशूल दंडाजिनाभ्याम ठक ठयों अयशूल से ठक दंडाजिन से ठय तीक्ष्ण उपाय अयशूलम अय लोहा का शूल है तीक्ष्ण उपाय तेन अनुच्छति आयशूलिक साहसिक हो गया ठक हो गया दंडाजिन है दम्भ तेन अनुच्छति दंडाजिनी कह दंडाजिन शब्द लक्षणी कहे तावतिथम ग्रहणम इति लुगवा कौन हो जाएगा पुरन प्रत्यय से लुगवा विकल्प से द्वितीय कम द्वितीय उनसे कौन हुआ विकल्प से लुक होगा पुरन प्रत्यय द्वितीय कम द्विकम वा ग्रहणम देवदत्तस्य अर्थात द्वितीय न रूपेण ग्रहणम द्वितीय न रूपेण ग्रहणम तृतीय न रूपेण ग्रहण तावतिथे न गृह्णातीति कौन वक्तव्यो नित्यंच लुक तावतीत शब्द कैसे बनता है तावताम पुरण इति तावतीतम वतो ऋतुक बहु नहीं वत्व ऋतुक वत्वंत से तावतीत तो तावताम पुरण इस अर्थ में तावतीतम कौन पुरण प्रत्यय लुक हो गया तावतीतेन गृह्णातीति कौन वक्तव्य नित्यम च लुक षष्ठेन रूपेण गृह्णातीति षट को देवदत्त पंचक देवदत्त ग्रंथ विषयकमेव ग्रहण फलती तेन द्वितीय ग्रहण देवदत्तेन दंड से न भवति ये तावतीथम ग्रहणम इति दिया लोकानुसार कहे तो ग्रहण जो है ग्रंथ विषय का ग्रहण ग्रंथ को ग्रहण करता है द्वितीय पर्याय में इसलिए दंड ग्रहण करता है इसी अर्थ में नहीं होगा षट को देवदत्त पंचक स ऐसा ग्रामणी ग्राम नेता अर्थ है अग्रग्रामाभ्याम नयतेर नवासी देवदत्त मुख्य ईशाम इति देवदत्त से कौन देवदत्त का बहुवचन है त्वम मुख्य ये शाम ते त्वत कहा क्या शब्द है त्वम युष्म शब्द क्या शब्द है युष्म शब्द युष्म शब्द में त्वत कहाँ से आ जाएगा प्रत्युत्तर पद से प्रत्ययपरण से तो आदेश हो जाएगा त्वद ये अत उन्हें करके यशमत का त्वत त्वत का त्वत कहा इसे अहम मुख्य ऐसा ते मत का श्रृंखल मस्य बंधन कर भे श्रृंखल अस्य बंधन कर वर्त में कौन हो गया श्रृंखल का कर भव हाथी छोटा है कर भव करी कर भव उत्क उन्मना उद्गत मन उद्गत मनस्क वृत्तिर उत शब्दात स्वार्थे कन उत से कन हो गया उत्क मन गया उत शब्द क्या थे उद्गत मनस मन उद्गत मनु यस्य सद्गत मन उसी अर्थ में उत से कन हो गया उत्क गुराब उत्क उत्क कहता उत्कंठित काल प्रयोजनाद रोगी काल वचनात् प्रयोजन वचनाच काल प्रयोजन दोनों समास कर दिया काल प्रयोजनात् रोगे कौन हो जाएगा द्वितीय हनि भव इति द्वितीय का जर द्वितीय दिन में होने वाला प्रयोजन का था कारणम रोग से फल में वा विष पुष्पेर जनित विष पुष्पक विष पुष्प से कौन हो गया विष पुष्प कारण है और फल है उष्णम कार्यमसी उष्णक उष्ण जिसका कार्य है उसको कहेंगे उष्णक प्रयोजन शब्द फल के लिए प्रयोग होता है काल के लिए और कारण के लिए प्रयोग होता है। रोगे किम द्वितीय दिवस अस्य द्वितीय दिवस यहाँ कौन नहीं हुआ द्वितीय का नहीं बनेगा ये रोग के लिए उष्ण का भी रोग विष पुष्प का रोग है द्वितीय का तदस्मिन अन्नम प्राय संज्ञायाम तद अन्नम अस्मिन प्राय अधिक अर्थ में प्रथमांता सप्तमी अर्थ कौन हो जाएगा यत प्रथमांत अन्न चेत प्राय विषय तत् अधिक विषय गुड़ा अपुपहा प्रायण अन्नम अस्याम जिस दिन में गुड़ के अपूप बनाते हैं पौर्णिमा से गुड़ा अपूपी का गुड़ अपूप गुड़ा अपूप बन गया तो कौन गुड़ा अपूपी का बन गया गुड़ा अपूप होने के बाद कौन हुए अजात्य तष्टाप प्रत्यस्थात का पुरुष बन जाए गुड़ा अपूपी का पूर्णमासी बटकव्य इनिर्वाच्य हो जिसे में बटक बनाएंगे बड़ा बड़ा तो बटकिनी तिथि देना पूर्णमासी आदि अधिक बटक बनाते हैं जिस दिन कुलमासा दें कुलमासा प्रायण अन्नम अस्याम कुलमासे उड़द है जिस दिन अधिक है तो कौलमासी श्रोत्रियं संदोधीते श्रोत्रियम छंद शब्द को श्रोत्र आदेश हो जाएगा गण प्रत्यय श्रोत्रियम छंदोधिते छंदोधिते अर्थ में छंदोधिते छंद शब्द को श्रोत्र आदेश व निपातन और घ प्रत्यय घन श्रोत्रियन श्रोत्रियन छंदोधिते वाहित अनुवृत्ति छंद से निपातन नहीं होगा तो छंद शब्द से अन हो जाएगा तो छांदस बन जाएगा श्रोत्रिय शब्द बनेगा उसमें घन प्रत्यय नकारांत दिखाने के लिए श्रोत्रियन लिखा है शब्द श्रोत्रियन नहीं शब्द बना श्रोत्रिय घन प्रत्यय के लिए नकार दिया है श्रोत्रिय छंद पढ़ने वाले एकाम शाकाम अद्वितीय श्रोत्रिय भवति इति धर्मशास्त्रम एक शाखा पढ़ने पर धर्म श्रोत्रिय हो जाता है पूरा श्रोत के लिए नहीं वाहित अनुवृत्ति श्राद्ध मन न भुक्त मिनी ठनऊ अनन श्राद्धम भुक्तम इन्य और टन प्रत्यय श्राद्ध शब्द से श्राद्ध में होने वाले अन्न लेना है श्राद्ध साधन द्रव्य श्राद्ध साधन शब्द अन्न आदि अने श्राद्ध अन्य भूत श्राद्धि श्राद्धि का बन गया श्राद्ध में होने वाले अन्न अन्य भुक्तम इस अर्थ में पूर्वादिनी पूर्वम कृतम अन थी पूर्व से नहीं हो गया पूर्वी सपूर्वाच सपूर्वात कस्मात सपूर्वात कस्मात पूर्वात सपूर्वात पूर्वात पहले पूर्वादिनी दूसरा है सपूर्वादिनी सपूर्वाद कस्मात पूर्वाद पहले पूर्व शब्द से नहीं यहाँ सपूर्व पूर्व शब्द से पूर्व शब्द अस्तिति सपूर्व क पूर्व सपूर्व पूर्व शब्द से प्रत्यय भी हो जाएगा जिसके पूर्व में कोई शब्द हो वो सपूर्व हो गया ऐसा जो पूर्व शब्द उसे नहीं कृतपूर्व शब्द ये सपूर्व है इसके पूर्व में क्या है कृत तो सपूर्व पूर्व शब्द से कृतपूर्व शब्द इन हो गया कृतपूर्वी कटम कृतपूर्वम अनेन कटम कटम कट इति कृतपूर्व कृतपूर्व अनेन इष्टादिभ्यश्च इष्टम अनेन इन हो गया इष्टि अधितम अनेन इति अधिति क्या प्रतिपदी के अधिति अधितिन अधितेन का प्रथमांत दीर्घ कैसे होगा मालूम है इन्हन पुसार्य मणाम सौ मालूम है क्या करता है सर्वस्थान चार संबुद्ध उपदा दीर्घ प्राप्त है क्या नियम हो जाता है इन अनुपसारिमण प्रभु सी पर रहते ये सौ च सूत्र से दीर्घ होता है। अधिति और में क्या बनेगा अधि ति दीर्घ है ना नहीं अव में ती अधिति छंदसी परिपंथी परिपरिण पर्यवस्थातरी छंदसी एक परिपंथी शब्द एक परिपरि शब्द बनेगा पर्यवस्थातरी पर्यवस्थातरी है अवस्था शत्रु अर्थ में पर्यवस्थात्री में तो शब्द शत्रु पर्यवस्थात्री शब्द अर्थ में अवस्थात्री शब्द परिपूर्वक अगर अवस्थात्री अवस्थात्री शब्द को पंथादेश हो जाएगा तो परि से अवस्थात्री हो गया पंथ परिपंथ परिपंथिन और पर दूसरा है पर आदेश हो जाएगा अवस्थात्री शब्द को पर परि से पर हो गया फिर प्रत्यय हो जाएगा इन्हीं क्या बन जाएगा परिपरिन पंथादेशन पर इन्होंने परिपंथिन और परिपरिन दो है परिपंथिन और परिपरिण परिपंथी परिपरि दो शब्द बनेगा इस अर्थ में शत्रु अर्थ में अब पर्यवस्थातरी किंतु बनेगा ये छंदसी वेद में प्रयोग हुआ लौके में प्रयोग नहीं होगा। लोके तो परिपंथी शब्द न न्याय लोके कहीं कहीं परिपंथी कहते हैं अनुपस्थित परिपंथी भी पार्थिव इत्यादि कहें लोग प्रयोग है वो ठीक नहीं है। अनुपद्य अन्वेष्टा अनुपदम अन्वेष्टा पद से अनु अनुपद हो जाएगा पद से पश्चात अविभाव अनुपदम अथवा अनुपद अर्थ में पद से पश्चात अन्वेषण करता है तो गवाम अनुपदी अनुपद से इन हो गया अनुपदि बन गया पद के पीछे अनुसरण करने वाला हो गया अनुपदी गो के पीछे अनुसरण करता है। साक्षात दृष्टरी संज्ञायाम ये बनता है साक्षी शब्द साक्षात पश्यति इति साक्षी साक्षात दृष्टा बन गया साक्षी इसने निपातन कर दिया साक्षात अवे साक्षात इति अवे दृष्टार्थ में इन्नी हो गया साक्षात से इन्नी हो गया साक्षात को साक्षादित इन्हीं प्रत्यय अभ्यानम भमात्र टीलोप साक्षात अभ्य टीलोप हो गया अभ्यानम भमात्रे तो इन्हीं प्रत्यय साक्षिन बन गया साक्षी। क्षेत्रीय पर क्षेत्रे चिकित्सीय क्षेत्रीय से क्षेत्रीय शब्द बनेगा पर क्षेत्र चिकित्सा पर शरीर में चिकित्सीय इसी शरीर में ये प्रतिकार नहीं होने वाला है आगे शरीर में प्रतिकार कोई रोग हुआ उसका प्रतिकार इसी शरीर में नहीं होने वाला प्रारंभ में तो इस शरीर में पूरा भोग कर लेना है उसकी चिकित्सा इस शरीर में नहीं होगा अर्थात मरने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा उसमें रोग नहीं होगा ये अर्थ में क्षेत्रीय से देख क्षेत्रीय हो व्याधि व्याधि कैसी व्याधि शरीरांतर चिकित्सा हो अन्य शरीर में चिकित्सा चिकित्सा उसकी होगी चिकित्सा अर्थ में घस प्रत्यय हुआ पर क्षेत्र शब्द से चिकित्सा अर्थ में घस हुआ अब पर शब्द का लोप हो गया पर क्षेत्र शब्द है उसे चिकित्सा घस हुआ और पर का लोप हुआ क्षेत्र से घस क्षेत्रीय बन गया निपातन कर दिया। क्षेत्रीय मतलब शरीरांतर है भावी नहीं शरीर चिकित्सीय वर्तमान शरीर में नहीं और भावी शरीर कब मिलेगा मरने के बाद अज्ञानी को तो उसमें चिकित्सा होगा इसी शरीर में नहीं साक्षी जी जहाँ है उसके बाद ही पानी मर्श ये बना दिया क्षेत्रीय शब्द अर्थात शरीर में जो रोग है उसको भोग लेना है कभी कभी चिकित्सा से ठीक होता है कभी नहीं होता है तो चिकित्सा क्षेत्रीय शब्द बना दिया। आगे है इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्र दृष्टम इंद्र सृष्ट इंद्र जुष्टम इंद्र दत्तम इति वा इंद्रिय शब्द बनता है इंद्र दृष्ट पहले इंद्रलिंगम इंद्रियम इंद्र दृष्टम इंद्रियम इंद्र सृष्टम इंद्रियम इंद्र दृष्टम जुष्टम इंद्रियम इंद्र दत्तम इतने अर्थ में पहला इंद्र से लिंगम इंद्रलिंगम इंद्रियम, इंद्र शब्द से घ हो जाएगा इंद्रिय बन गया इंद्रलिंगम, इंद्र परमात्मा का लिंग है, इंद्रिय को देख करके अनुमान होता है कोई इसकी करता है, इंद्रिय है तो कर्ण है, कर्ण से कर्ता का अनुमान होगा, वास्यादि कर्ण सकर्तृक होता है, ये चक्षुरादि इंद्रिय मत उसका कोई करता है, कोई करता आत्मा चेतन है, इंद्रलिंगम इंद्र का लिंग आत्मा का अनुमान होता है। आगे दिया इंद्र आत्मा तस्य लिंगम, इंद्र परमात्मा का वाचक है, कर्ण न कर्तुर अनुमानात, कर्ण से कर्तु का अनुमान होगा तो कर्ण इंद्रिय को देख करके ज्ञान होने पर अनुमान करते है इसका कोई करता है। आगे इंद्र दत्तम इति वा इति शब्द दिया प्रकारार्थकम प्रकारार्थम, इसी प्रकार अन्य है, पहला हो गया इंद्रियम इंद्रलिंगम, दूसरा हो गया इंद्र दृष्टम इंद्र न दृष्टम इंद्र दृष्टम, परमात्मा ने देखा इंद्रियम दृष्ट दृष्टम ज्ञातम, इंद्रिय चक्षुरीति एवं इंद्रेण दृष्टम, मम चक्षुरीति एवं इंद्रेण दृष्टम ज्ञातम इंद्रियम, तृतीय इंद्रेण सृष्टम इंद्रियम, इंद्र ने बनाया परमात्मा ने, इंद्रेण जुष्टम जुष्टाम सेवितम प्रणीतम इंद्रियम, वही परमात्मा उसको सेवन करते है जीव रूप से प्रविष्ट होकर के, ये सब रूढ़ है इस शब्द इसे अर्थ में बना दिया। और इंद्रेण दुर्जयम इंद्रियम इति देने से इंद्रेण दुर्जयम, परमात्मा में इंद्र यहाँ परमात्मा नहीं लेना, इंद्र भी उसको जीतना कठिन है, देवराज इंद्र स्वर्ग में जो इंद्र है उसका जीतना कठिन, दुर्जयम दुख है न जयवश्य, बहुत प्रयत्न से इंद्र को जीतना होता है। अगर इंद्रिय सद बन गया ओम मृतावसाने।